Ja, en skyet omgang med regn de fleste steder. Frisk vind til kuling fra syd og sydvest. Og ved kysterne, som sagt, op til hård eller stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Temperaturer mellem 2 og 5 grader. Nu skal vi høre Experimentarium, tredje planet fra solen. Vi skal bo smartere, det mener forskere og byplanlæggere. Henrik Pretorius kigger på fremtidens smarte storbyer. Værsgo. Menneskeheden rykker til storbyerne. For 100 år siden boede vi stort set alle på landet, men i dag bor omkring 3 milliarder mennesker i byområder. Det er en udvikling, der, som mange nok kan gætte, forventes at fortsætte. FN regner med, at i 2050 når vi 9 milliarder mennesker her på jorden, så vil 2 ud af 3 jordboere være byboere. Det vil altså være mere almindeligt at bo i byer end på landet. Hvordan skal disse 6 milliarder mennesker stude sammen med lejligheder med termostatreguleret temperatur, nem adgang til indkøbscentre, motionscentre, busser, institutioner, skoler, mobilt internet, frisører, ejendomsmalere osv. osv. osv. bo bæredygtigt? Forskerne har været i gang med at studere problemet nogen tid. Fremtidens byer skal være smarte, hedder det sig. Og tirsdag i denne uge fremlagde DTU Risø en rapport om, hvordan fremtidens store og gerne smartere byer kan få vedvarende forureningsfri energi. Hans Larsen fra DTU Risø, vi står her på Københavns Rådhus ved hallen. Det er med den store hal inde midt i. Vi står oppe i anden sal her på gang. Der er sådan en gang rundt. Og vi kan lige komme ud af salen, hvor du også blandt andet har talt. Jeg skal høre, hvordan vi får forureningsfri, kan man sige, energi, vedvarende energi til fremtidens kæmpe store byer. Kan du lige prøve at beskrive først, hvordan I forestiller jer, at nogle af de store byer bliver? Jamen altså, vi forestiller os jo, at de bliver ret anderledes end det, vi kender i dag. Det, der er det helt store spørgsmål, det er, at vi ser mulighederne for, at vi kan flytte noget af energi produktionen ind i byerne. Vi forestiller os, at vi kunne i hvert fald i et vist omfang få mere smarte og moderne mindre byvindmøller ind i et vist omfang. Vi kan få solenergi, solvarme og solelektricitet ind i byerne. Vi tror også, at der er muligheder for, at vi kan producere noget biomasse ind i byerne, på tagene, imellem husene, op ad væggene og andre steder. Og disse ting, det kan jo så medvirke til, at vi får en bæredygtig energiforsyning ind i byen. Men det helt centrale i sådan en smart city, for ligesom at få det hele til at gå op i en højere enhed, det er, at vi skal have forbrugerne med også, sådan så at energiforbruget bliver reguleret, eller ikke sådan på den måde reguleret, men i hvert fald styret, sådan så at man trækker på den vindmøllestrøm, når den er til rådighed, til at lave nogle af de ting, man skal gøre i sit hjem. Det kunne være at oplade sin elbil. Det kunne være at varme huset op, hvis vi har gået over til at have lav energi eller nul energi eller tæt på huset, så er der jo ingen grund til, at det skal være lige klokken 6 om aftenen, at man skal varme huset op. Det kan lige så godt vente et par timer, det man er færdig med at bruge komfuret. Der er en helt masse ting, som sådan skal gå op i en højere enhed. Det er det med, at vi bruger IT og informationsteknologi, sådan så at forbrugerne bliver en aktiv del af det samlede system, der gør, at tingene kan kaldes smarte. Ja, og IT og informationsteknologi, det er sådan noget med, at der sidder timere, der er sat til nettet, som måske kommunikerer med kraftværker, hvad ved jeg, vindmøllen ude i haven osv. Ja. Altså nu snakkede du om, at man skal måske lige fryse et par timer, mens man laver middagsmaden, inden man begynder at varme huset op og sådan nogle ting. Og der ligger selvfølgelig nogle udfordringer for forbrugerne til at gøre de her ting. Men kan vi ikke lige først komme ind på, hvordan ser det her konkret ud? Hvad er det, der skal ske? Hvad skal der ske på folks tage for eksempel? Skal der flere fanger op? Skal der vindmøller ind midt på Rådhuspladsen? Og sådan, er det sådan nogle ting, I tænker på? Nej, vi tænker ikke lige frem på vindmøller ind på Rådhuspladsen, men vi tænker måske nogle vindmøller ved havnekajen, nogle vindmøller på i nogle parker, måske på nogle tage og så videre, men det er ikke nødvendigvis vindmøller, som vi kender dem i dag. Du kan have nogle vinter og nogen, der snurrer rundt på den anden leder og så videre. Så det er kun det er et bidrag at få noget af det. Solenergi på tagene af husene og så videre, jo. Men jeg vil godt sige endnu en gang, at det er ikke i vores vision et forbudssamfund, vi går imod, hvor beboerne ikke må det ene og ikke må det andet. Det med, at vi tager informations- og kommunikationsteknologi i brug, det er sådan set for, at du kan få nogle informationer ud, så du kan agere på det og automatisere det. Det ligger også meget på sinde, at de folk, der skal bo i disse byer, skal have et godt liv og også et glad og muntert liv, og ikke sådan noget med, at nu må de hverken det ene eller det andet. Det skal være hjulpet på vej, så det er nemt. En hel del af det kan være automatiseret. Hvis du sætter din elbil i stikket derude, så kan den jo måske godt stå der til næste morgen og vente på, hvornår det passer elforsyningsselskaber og sende et signal til den om, at nu er det en god idé at lade op i de næste 2 timer. Nu siger du elbil og så videre. Vi snakker om vindmøller, der skal måske placeres i parker og sådan nogle ting. Det er jo ikke ting, vi har i dag, vel? Hvor meget af det her skal udvikles, før at jeres smart city vil kunne blive til virkelighed? Jamen altså, det meste af det har vi i dag, men det skal jo tilpasses og videreudvikles. Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo nemt nok at tegne et billede af den fuldendte smarte by, hvor man kunne bruge alle de her ting, vi kan finde på, så kunne vi jo, som nogen drømmer om ude omkring i verden, at lave sådan et ideal projekt. Men det, der jo er den realitetens verden, det er, at vi skal gøre noget af det i de eksisterende byer og begynde et eller andet sted at stille det op. Og det er bestemt de fleste af teknologierne har vi. Næsten færdige, siger du her. Ja, inde i salen, der nævnte du før, at det kunne være, at vi skal have algebade på tagene og sådan nogle ting. Altså, hvad er det for noget, I snakker om der? Nå, men altså, vi tænker på forskellige muligheder, hvor ved, at man kan dyrke grønne alger og lignende, som du kan bruge til at lave flydende biobrændstof med. En af udfordringerne, som også kom frem på de præsentationer, vi i fællesskab har hørt her i formiddag, er, at biomasse er jo en af de ting, du kan bruge til at lave bæredygtig vedvarende brændstof til den transportsektor, som mangler det så meget. Et af bilerne, men vi skal jo også have brændstof til flyene, som ikke har mange alternative muligheder end sådan noget. Fidusen ved det er jo, at hvis du bare går ud i verden og bruger biomasse, biomasse skal lige se, det er affald og halm fra landbruget og sådan alt muligt mærkeligt. Ja, det kunne i værste fald også være fødevarer. Ikke? Det er træ, det er strå, som vi plejer at sige. Hvis du har en kornmark, så er det problematisk, hvis du bruger det hele til at lave biobrændstof. Men hvis du nøjes med at bruge stråene, så er det jo en fornuftig ting. Ja, men det er det, vi snakker om, anden generations bioetanol og så videre, første generations, hvor man skal ikke bruge fødevarer til at lave brændstof. Nej, med, har man snakket om. Men du snakker om, altså når leverpostejen er blevet for gammel i køleskabet, skal den så op i et algebad på taget? Er det sådan, du forestiller dig? Nej, det skal den nu nok ikke. Den skal muligvis hen på forbrændingsanlæg. Ja, nej. Altså det der med algerne på taget, det er så lidt mere futuristiske, det er noget forskning, som ikke er så langt fremme, så det, lad det være en vision, som man måske kunne komme på tale i en lidt fjernere fremtid. Men så har jeg så snakket om, at altså solfangere, som jo laver varmt vand og så videre, solceller, som laver strøm fra sollys og så videre, små lokale vindmøller rundt omkring på tage og i parker og så videre, det bliver et mærkeligt elnet jo, Hans Larsen. Altså, hvis strømmen skal komme fra så mærkelige små kilder? Nej, det er jo netop det, det ikke gør, fordi hele systemet, altså hvis du med de moderne teknologier og IT, vi har nu om dagen, så kan du faktisk med stor fordel styre sådan et elnet. Og også på en måde, så det forbedrer forsyningssikkerheden. Det er jo en af de ting, som vi også har med, nemlig at det kan gøre det stabilt og forbedre forsyningssikkerheden for os, så det ikke kommer ud for store udfald og sådan noget, som man har hørt om. Ja, når vinden for eksempel holder op med at blæse, og vindmølleparken derfor står stille, og den slags her. Altså nu, en ting er jo, at energileverancen skal være smart. Det er det, I siger, det skal komme fra mange små forskellige kilder osv., det skal styres smart. Det skal styres ved hjælp af IT osv., og alting skal være forbundet til hinanden, snakke sammen osv. Ja. Noget andet er, at husene, ved jeg, skal også være smarte. Københavns Rådhus skal være smart. Det er jo en bygning. Ja. Hvad gør en bygning smart? Altså, hvis nu kunne bygge et rådhus fra ny, hvad vil gøre sådan et rådhus smart? Jo, altså i min terminologi, så vil en smart bygning, det vil være en, som er bygget høj grad af isolering, så den er lav energi, nede i nærheden af nul energi. Den har nogle energiforsyning indbygget, eller det behøver så ikke at være i selve bygningen, men så i hvert fald i nærheden, hvor der er noget vind, noget sol, varmepumpe og hvad du ellers skal have. Sådan så, at bygningen er meget lidt energikrævende, og at den i hvert fald producerer en del af det selv, eller er med i et neighborhood, hvor det bliver produceret. At den så er udstyret med landsens kommunikationsteknologi og sådan noget, så den kan trække det, den skal bruge ekstra på rigtige tidspunkter, så den kan eksportere dens overskudsstrøm, når den ikke selv har noget at bruge det til. Det er sådan en, der er en aktiv komponent i et energisystem, så den kan fungere både eller til at stabilisere det hele. Og der er en ting jo, som så også er vigtigt, at når den er så lav energi med bygning, så er det der med, om hvornår den bliver varmet op, ikke så kritisk. Der bliver ikke noget med, at man kommer til at fryse, fordi man slukker for varmen i et antal timer, fordi bygningen er lav energi bolig. Altså den holder sig godt på varmen, ja. Så at det er helt fint, at den får et skud varme, om man så må sige, i ny og næ. Og det behøver ikke at være hele tiden. Det her, det er jo noget, der skal udvikles i den omfang, ikke? Sådan nogle bygninger ser vi jo ikke stå i særlig vid strækning. Vi har ikke de her lokale energileverancer osv. Forestiller I jer, at der ligefrem skal laves, hvad kan man sige, eksperimenter med bydele, eller byeksperimenter, hvor hele byer er sådan, hvad kan man sige, opføres som en slags lavenergi og smarte byer? Det er det, vi ser foran os, ja. Det ser vi klart foran os. Og det er der altså også gang i ude omkring i verden. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at Danmark ikke er helt... Hvad bygninger angår, er der mange andre lande, som bevæger sig meget hurtigt. Også hurtigere, end vi gør lige i øjeblikket. Skal der ligge en dansk forsøgsby et eller andet sted? Jamen, man kan jo tage, hvad Københavns Kommune har gang i med. Nordhavn-projektet er jo et eksempel på det. Nordhavn-projektet, det kommer vi ind på lidt senere i udsendelsen, hvor jeg skal have tale med en fra det kontor i Københavns Kommune, hvor de har fingrene ned i det projekt. Til sidst her, Hans Larsen, vi har jo snakket lidt om, at det skal være frivilligt og så videre. Hvorfor må det ikke være en anderledes oplevelse at bo i en fremtidig by, som er smart i forhold til vores nutidige byer? Altså, hvorfor kan I ikke sige til forbrugerne, når man skruer mere ned for varmen og så videre? Hold op med at køre så meget frem og tilbage på arbejde, og hvad der ellers ligger af de her løsninger, I har tænkt på? Jo, altså, der er jo ting, der vil blive lavet, der vil være anderledes, men det ligger også på sinde, at vi ikke går ind for, at det skal være en dårligere livskvalitet, eller sådan noget. Selvfølgelig kan ting godt blive anderledes. Det er egentlig lidt belært af sådan den lidt gammeldags under energikriser og lignende for en del år siden, hvor det lidt var den løftede pegefinger og forbudspolitik. Vi tror ikke, at det har sin gang på jord at nedsætte livskvaliteten for moderne mennesker. Så vi vil i hvert fald gøre det på en måde, så at det kan blive attraktivt, og man får opfyldt de behov, man har. Men mennesker har jo før, hvad kan man sige, nedsat deres krav under krigen og så videre. Man står sammen, og man sparer, og man gør dit og datter, man indsamler metal, så der kan laves våben og flyvemaskiner og så videre. Altså man har jo før kunne mobilisere, kan man sige, befolkninger til at løse nogle af den form for problemer, som der kan være i fremtiden. Hvad er det moderne menneske simpelthen for? Er vi blevet for forventet? Er vi blevet for forkælet? Skal vi bære os igennem den her truende fremtid? Jamen, det er vores opfattelse, at det ikke vil være nødvendigt at gøre den slags ting. Og vi vil gøre det dybt attraktivt for disse beboere i smarte byer. Du kan sige, at smarte byer er jo også noget, der skal ud i udviklingslandene, hvor der bygges store byer, hvor den største befolkningstilgang er, og de kommer jo fra et andet niveau, og det er ikke hensigtsmæssigt at stille dem i udsigt, at de skal, om man så må sige, bagud i udviklingen i forhold til os andre. Så derfor ligger det også meget på sinde at tale om gode, positive løsninger. I Danmark får vi næppe de gigantiske store byer, som man får i Asien, når efterhånden som flere og flere mennesker flytter til byerne frem mod 2050. Udfordringen kan alligevel være stor i et land som Danmark. Ikke mindst fordi vi har meget ældre boligmasse, som man kalder det, når man har nogle gamle faldfærdige roller, rønner og så videre, og utidssvarende huse og så videre. Skal folk måske have revet deres huse ned i Danmark, hvis vi skal have smart storby her? Claus Bjørn Billehøj, du er kontorchef i Center for Byudvikling her på Københavns Rådhus, og du er ansat til blandt andet at kigge på, hvordan kan København blive en smart by i fremtiden. Både energimæssigt, som vi hørte Hans Larsen fra DTU her før fortælle om, men også på andre måder. Kan det lade sig gøre med sådan en gammel by, som København jo i virkeligheden er? Ja, det kan sagtens lade sig gøre, men det er ikke let. Det kræver masser af udfordringer. Det har masser af udfordringer, og det kræver selvfølgelig, at man tænker sig om, og man er opmærksom på, hvordan at byen sådan virker. Hvordan er strømmene i byen? Hvordan er pengestrømmene? Hvordan er energistrømmene? Hvad er det for nogle modeller, der skal til for at kunne lave nogle af de her ting? Og nu nævner du selv det her med de gamle rønner og gamle huse. Der er masser af udfordringer i det, og det skal vi gøre noget ved. Men der sidder gode folk og arbejder på det, og prøver at skitsere og finde veje igennem til at netop lave de løsninger. Og det er kreative folk, så det tror jeg, skal lade sig gøre. Ja, for nu hører vi før med Hans Larsen, der snakker om, at huse skal være energimæssigt rigtige, og de skal være intelligente i den måde, indmaden i husen måske arbejder på osv. Jeg ved, at det kan være, at køleskabet tænder på den rigtige tidspunkt og sådan noget, men også varmesystemer osv. Nyboder er jo bygget af Christian den 4. i sin tid. Altså, det bliver vel næppe en intelligent byområde på nogen måde? Nej, det gør det nok ikke. Ikke på den korte bane. Jeg tror på, at det intelligente ligger i flere lag, eller hvad man kan sige. Et er, at man har et setup, hvor man bestemmer, hvad man propper ind i energirørene, om man så må sige. Sådan så, at det er Københavns Rådhus, hvor vi nu står her, som også er med til at træffe beslutninger om, hvad der kommer ind i de der rør, der rammer nye boder. Og det andet er også, at det er også i Københavns Kommune, der også kan skabe nogle modeller, der gør, at når man skal renovere, så man skal have en gang med dem, at man i øvrigt sørge for at få sat nogle fornuftige vinduer og den slags ting i. Men det er klart, at nye boder bliver aldrig et hus, der er bærende af IT og andet. Det skal det heller ikke være, fordi det har en værdi, som det er. Det gør så nogle udfordringer, som vi skal håndtere. Jeg tror, at man ikke skal måle på, at lige det enkelte hus eller den enkelte bygning, der har nogle roller. Men det er klart, at i fremtidens by, der er husene smarte, og nye huse, man bygger, de er også smarte. Og om 100 år, når mange af de huse, der står i dag i København, ikke er noget værd med længere, eller om 50 år, eller om 30 år, og de skal bygges om eller renoveres, så vil der løbende komme mere og mere smarte sager ind i dem. Der vil løbende komme mere ting, der gør ind i det, at de kan agere med nettet og sikre sig, at de bruger varme på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Den der idé med køleskabet, det er bare sådan en sød historie, som er med til at give et billede. Jeg tror, det tager rigtig mange år, før vi kommer dertil. Jeg tror, at de største landvindinger og de letteste spadestikker, der hvor der øvrigt også det mest værdi i forhold dels til byen og i forhold til at nå CO2-målene, det er at være nogle løsninger på kollektiv niveau. I stedet for at investere massivt ud i nye boder og forsøge at gøre det digitalt og smart, så når vi bare styrer, hvad vi propper i rørene, og sikrer os, at det, vi propper i rørene, der rammer dem, er så fornuftigt som muligt overhovedet, så kommer vi et langt stykke af vejen. Det tror jeg er billigt, jeg tror egentlig, det er mere effektivt, og jeg tror egentlig også, det er smartere. I stedet for, hvad kan man sige, at overinvestere i et hus som nye boder. Og den arbejdsdeling gælder rundt omkring, at vi skal bruge vores indsatser og vores ressourcer de steder, hvor det er smartest. Fordi i København, der ved vi, hvordan byen virker, og vi tænker over det. Og det er derfor min smart by. Jamen, hvordan bliver det konkret? Hvordan bruger man ressourcerne bedst konkret her i København for eksempel? Jamen, det gør vi ved at sidde og arbejde på, hvem giver vores fjernvarme, som rammer nye boder, for at bruge dit eget eksempel igen, at den er så fornuftig som muligt, og så CO2-venlig som muligt, og bliver skabt på en smart måde. Sådan så vi for eksempel ikke behøves det affald, som man afleverer i en skraldespand på nye boder, det bliver samlet op af en elbil, så bragt til et affaldsforbrændingsanlæg, som brænder super effektivt, og som leverer varme tilbage i form af noget varmt vand, der rammer nye boder, og som så bliver brugt igen måske, bliver vandet brugt igen til noget andet, når det har været igennem rørene og afgivet sin varme. Måske så kommer det ned i i en anden funktion. Jeg kan ikke lige stå her og gætte på, hvad det er. Men det er den smarte by, der skaber nogle integrerede løsninger. Og ikke den smarte by river jo ikke nogen bruder ned og bygger noget nyt, fordi det er ikke fornuftigt. Man kan høre nogen, der sad og fløjtede hernede. Der sidder en skoleklasse nede i den indre gård, der er i Københavns Rådhus, som jeg har talt om før, det her meget smukt dekoreret Københavns Rådhus. Men det vil sige, at der er en masse af de her ting, der er åbne i virkeligheden. Det handler om at skabe nogle muligheder, sådan set med dine øjne, og du ved ikke præcis, hvad alle de muligheder skal være endnu. Nej, det ved jeg ikke, og det er der ingen, der ved. Men vi tror på, at den smarte by kan skabe de her løsninger og kan skitse dem i samarbejde med de andre, der er derude i virkeligheden. Det er både dem, der ejer boligerne, dem, der sælger dem, og dem, der leverer varme, og smarte virksomheder. Fire mand i en kælder på Nørrebro, der har en smart løsning. De store virksomheder, osv., til at finde nogle løsninger, som kan det her. Og det, der er brug for, der er brug for kreativitet i alle lede, i alle dele af værdikæden, for at nå vores mål. Og jeg tror på, at den udfordring, jeg har som ansat her på Københavns Rådhus, det er, at mine politikere har bedt mig om at være med til at levere nogle CO2-målsætninger. Og det må jeg også prøve at sætte i verden at gøre. Det gør vi loyalt og godt og arbejder kreativt på. Det tror jeg sagtens skal der så gøre. Ja, altså København som by skal være CO2-neutralt i 2025. Jeg ved, at sådan en moderne bydel som Ørestaden, for eksempel, som vi alle sammen kender som noget, der stort set lige har rejst sig op af jorden ude på Amager, den der kile ud med egen metro i og sådan noget, den er i dine øjne slet ikke smart nok i forhold til set med, hvordan en fremtidig smart bydel skal være. Nej, det er jeg ikke helt enig i. Jeg synes, at Ørestad er en ret smart by. Jeg synes, det er ret smart at lægge. Men ikke smart nok? Ørestad er måske ikke smart nok til at være fremtidens by, fordi fremtiden, den smarte by om 15, 20, 30 år, er der ingen af os, der står her i dag, eller nogen af dem, der arbejder her på Rådhuset, der ved noget om. Så man kan sige, at i den forstand er der jo ikke noget af den eksisterende bygningsmasse overhovedet, der er smart nok. Det er heller ikke sikkert, at det, vi bygger i morgen, eller det, vi bygger om 5 år, er smart nok. Jeg tror på, at der er masser af udfordringer derude til at bygge de smarte byer. Ørestad er jo en ret smart by. Jeg synes, det er ret smart at bygge en metro fra start af, så man sikrer sig, at der er mange, der kører med kollektiv trafik. Dermed om man skal sige, skaber nogle løsninger. Jeg synes også, det er smart, at man har nogle super effektive måder at håndtere spildevand og andet i Ørestad. Men der er ingen dele, der er ingen by i verden, der er smarte nok, tror jeg, i forhold til det, vi skal i morgen og i overmorgen og dagen efter i overmorgen til at lave fremtidens løsninger. Og det er noget af det, vi begynder at tænke på og prøve at skabe nogle rammer for. Og det handler om at drage erfaringer i, hvad har vi gjort, og hvad kan vi gøre endnu mere. Nordhavnen er et område i dag, som skal byudvikles, ved jeg. Det er i gang med, det beskriver du også, et af de projekter, der er fra der, som er valgt. Hvordan bliver det en smart bydel? Jamen, Nordhavnen er en byudvikling, der er på vej. Og inden for de næste 20-30 år, så kommer der til at bo rigtig mange mennesker i Nordhavnen, og kommer til at arbejde rigtig mange mennesker. Og det, vi prøver at gøre, det er, at vi sikrer os, at når alle de her mennesker skal flytte ind og skal arbejde der, så skal der investeres en masse private penge og en masse offentlige penge. Lad os nu prøve at bruge de her penge af det her moment så smart som muligt, som vi kan lige i dag. Hvad er det i dag? Det er onsdag formiddag i regnvejr eller et eller andet. At vi kan gøre det så smart som muligt, sådan så vi i dag sørger for, at vi træffer så strategiske og valg, der gør, at vi har muligheder fremadrettet. Og en del af det er jo at sikre sig, at vi har en aktivitet i gang på energiområdet, hvor vi prøver at sige, hvad skal der til for at lave den mest effektive, mest smarte energiløsning, hvor vi drager fordele af de rør, vi lægger ned, hvor vi skaber nogle data på tværs, hvor vi samler byens aktører på energiområdet omkring boende, hvor vi samler virksomheder, universiteter ind til en snak om, hvordan skal vi lave fremtidens energisystem? Ja, sådan en networking omkring det der, men der ligger en fast plan for Nordhavn nu, eller der ligger en plan i hvert fald for, hvordan det kan udvikle sig videre. Hvad vil oplevelsen være der for en københavner, der i dag måske går op og ned ad Nørrebrogade, som så måske om 20 år eller om 15 år, eller hvornår det er klar, går rundt ude i Nordhavn? Hvad vil den store forskel være der i oplevelsesmæssigt, og hvordan virker Nordhavn i forhold til et mere ældre Københavns kvarter? Jamen, lad os prøve at give to eksempler. Den ene er, at selve byplanen er lagt på en måde, så den er smart. Den er integreret sådan, så at der er erhverv og boliger og trafik, butikker på en måde, sådan så at det er smarte løsninger, så du skal køre mindst eller gå mindst, eller hvad man kan sige. Altså man kan det hele i nærområdet? Ja, sådan kan man sige det. Og det, der er tænkt på, hvordan funktioner er placeret på hinanden. Både om, altså i det enkelte hus, men også i byområdet. Hvorfor det? Altså sådan varmemæssigt, eller hvordan? Jamen bare den måde, hvor byen er indrettet, byrummet er indrettet. Hvis du går ud på Nørrebro, som det her eksempel, det er bygget for 150 år siden. Og det var en infrastruktur, der var anderledes dengang. Der var nogle helt andre behov. Vi prøver i Norden at skabe en plan, der er fleksibel og kan håndtere fremtidige behov. Det er den ene oplevelse, jeg tror, du oplever, hvis du går rundt på gaden i Nordhavn. Den anden er, som det her eksempel, jeg vil komme med, det er, at du vil opleve, at data og IT-teknologi spiller en rolle i byen i en måde, som du ikke kan forestille dig i dag. Hvad er det, altså det trådløse netværk, eller hvad? Nej, altså, det er også, sikkert også det. Det ved jeg ikke noget om. Men brugen af, at det er en by, der ved, hvordan den virker. At det kan være, der er en knap, som nogen, der sidder og kontrollerer energiforsyningen til Nordhavn. De ved hele tiden præcis, hvor er energistrømmen henne, hvor kan man med fordel udnytte det, hvad er CO2-udslippet. Der bliver delt data. Det kan være, du har en, det kan være din køleskabsvision, du nævnte før, bliver implementeret i Nordhavn. Det intelligente køleskab. Præcis. Det kan være, at du har nogle services, hvor i at du er i fremtidens bygning. Jeg ved det ikke, men jeg tænker nu højt her nu, ja. Hvor i at man køber, det at bo er en service, man køber. Men i og med, at man køber det, så køber man egentlig også adgang til en elbil i kælderen og et togkort til metroen i den samme pakke. Du får egentlig også din elregning dækket via den, fordi der er en servicestruktur, der gør, at man får samtænkt de her løsninger. Og de her løsninger, det er i virkeligheden, hvad kan man sige, det er nogle løsninger på, hvordan man kan leve på en måde, så det passer samfundet bedre og passer miljøet bedre, kan man sige. Det er sådan nogle løsninger her. Det er løsninger, der gerne skulle gøre, at København var en endnu bedre og endnu rare by at leve i, og mere by, der man som siger, udledte mindre CO2 og var en renere by, og som også var en by, hvor i der var potentiale for vækst, så at københavnerne kan få et arbejde at have noget at leve i. Nu skal det ikke handle mere om byudvikling. Slet ikke om Københavns byudvikling. Når man er ansvarlig for et program her på Radio 24/7, så skal man nemlig også sikre sig at komme en tur ud på den anden side af Valby Bakke. Så næste indslag her i Tredje Planet fra Solen handler om Mars. Og nu tør jeg slet ikke sige, hvor jeg er taget hen for at interviewe dig, Jeppe Lundgaard Rasmussen. Men lad os bare sige, at vi befinder os på DTU Space et sted i landet. Så behøver jeg vist ikke sige det mere præcist. Curiosity. Det er navnet på en robot, som netop nu er på vej mod Mars for at lede efter liv, eller tegn på liv. Og den lander efter planen til august i Blundgård. Der har netop kørt to robotter rundt og udforsket Mars i overvis. Den ene kører stadig rundt deroppe. Hvorfor er Curiosity interessant for en astrobiolog som dig? Det er der to hovedgrunde til. Den første det er, at vi skal lande et andet sted end de tidligere rover. Og Curiosity er jo bare en større rover end den anden, og derfor så har den nogle nye og bedre instrumenter med, som gør, at vi kan lave mere detaljerede undersøgelser. Vi har mulighed for at analysere mineraler meget mere præcist, og derigennem fastslå, hvad vi kan kalde vandets historie på Mars, som stadigvæk er der, hvor vi befinder os, når vi prøver at finde ud af, om der har været liv på Mars. Vi søger efter vandet, vi følger vandet som spor til liv. Fordi at der, hvis der er liv, så er det der, hvor der har været vand. Hvad er det ved det sted, den skal lande her, som er så interessant? Der er ler. Det er første gang, vi får lejlighed til at undersøge mineraler, der har form som ler. Og desuden så er der sulfater, og begge dele de er laves hovedsageligt i vand. Og derfor så er det et område, hvor vi regner med, at der har været meget vand. Det Gale-krater, som man lander i, det har i midten et bjerg, flere kilometer højt, som er meget lavdelt, som derfor også tyder på, at der har været en masse af de sedimentære aflejringsprocesser, som vi er vant til at jagte rundt omkring. Altså når et bjerg er lavdelt, så betyder det, at det har lagt sig i de lag på et tidspunkt, som hvad kan man sige, bunden i noget vand af en eller anden type. Altså det er et bundlag, når man lægger sig. Det kunne også være klitter måske og så videre. Det kunne måske også være ørkenstorme og sådan noget. Men det er lagt på en eller anden måde. Eller? Ja, der er foregået mange forskellige processer. Ikke? Og ved at køre op ad bjerget, så er det ligesom, når man går ned i Grand Canyon i USA, så kommer man jo ned forbi lag efter lag efter lag, og man kommer længere og længere tilbage i jordens historie. Her der starter vi ligesom fra bunden og kører opad, og så kan vi så se Mars-historien på tilsvarende vis. Den her robot skal altså så kunne udforske de her forskellige lag, den støder på, og hvad kan man sige, det her lag og så videre. Jeg kan lige sige, rent faktisk så er det det rumfartøj, som skal landsætte den her kørende robot, den her rover. Det rumfartøj er også en robot, så det er altså en robot, der skal landsætte en robot, kan man sige, på Mars her til august. Og rumfartøjet skal selv udvælge et sted, hvor Curiosity kan landes sikkert, altså hvor den her rover kan sættes ned sikkert. Og så skal det foregå på en helt og aldeles avanceret façon. Først så bremses rumfartøjet ned med faldskærm, og så smider den sin faldskærm og begynder at bremse med bremseraketter i stedet for.

tegn på liv nu her, når efter august, når den er landet. Kan vi så begynde at konkludere noget om, hvor almindeligt liv vil være i universet? Kan man så sige, hvis det opstod på Mars og opstod på Jorden, så må det Gud hjælpe mig at opstå alle mulige mærkelige steder derude. Der må være millioner af kloder med liv på i vores egen mælkevej osv. Der må være milliarder af kloder med liv spredt ud over universet. Kan man tillade sig at konkludere det så? Det kan man formentlig roligt gøre. Det kan vi næsten allerede gøre ved livets opståen på Jorden, fordi det er sket så hurtigt og under så ubehagelige forhold, at det tyder på, at livet er en robust foreteelse. Altså, der er jo nogen, der har sagt, at livet er en virus, der angriber en hvilken som helst sund planet. Ikke? Men vi mangler at dokumentere det. Vi mangler at finde bare en anden planet, hvor der er liv på. Selvfølgelig, men det kommer. Det er jeg meget overbevist om. Omvendt, altså Curiosity må jo sige sig at have instrumenter med nu, så at hvis der er tegn på, for eksempel at visse kulisotoper ligger fordelt på en anden måde, altså tegn på, at der har været fotosyntese på Mars engang, hvis der er tegn på livsprocesser, så vil den sandsynligvis finde dem i de her områder, som ligger tæt på ækvator, hvor man må tro, der har været varmest på Mars også dengang, og hvor man må tro, at der har været vand, fordi der nu er ler, den skal undersøges videre. Hvis den ikke finder nogen tegn på, at liv har været opstået, kan vi så omvendt begynde at konkludere noget om, af min arm, så er liv nok noget mere skrøbeligt, end vi troede, så kan det være en helt exceptionel tilfælde, at det er opstået på Jorden. Det kan vi jo aldrig udelukke. Men man kan jo sige, vi troede jo tidligere, at der var mange steder på Jorden, der var øde, tomt for liv. Ikke? Men vi kan ikke finde nogen nu, fordi der er liv alle steder på Jorden. Man skal bare lære at se det, og det kan formentlig være en længerevarende proces, før vi finder ud af, hvordan vi skal tolke de spor, som livet har sat på Mars. Så selvfølgelig forudsat, der er liv, men, eller har været liv, men det håber vi jo stærkt på. Ikke mere Mars. Ikke mere liv. Nu står den på hardcore fysik i fjerde og næstsidste del om atomets opdagelse. I dagens afsnit kommer Niels Bohr frem til, at elektroner kun kan ligge i særlige baner om atomkernen. Ikke mellem banerne. Hvis man skulle sammenligne med vores egen makroskopiske verden, ville det svare til, at en bil kun kunne ligge i inderste eller yderste bane på motorvejen, men aldrig befinde sig mellem de to baner. En fysiker ville kalde sådan nogle vognbaner for diskrete baner. Og ved vognbaneskift vil man altså enten være i den ene eller i den anden bane, men ikke eksistere i det område, hvor den stiplede linje skiller vognbanerne. Med sin atommodel introducerede Niels Bohr os derved til den besynderlige kvantemekaniske verden, som atomet lever i. Jonas Hall har interviewet Andrew Jackson fra Niels Bohr Instituttet. Nu kommer det til at gøre en lille smule nas i hjernestammen. Bohr sagde selv, at hvis man ikke kan blive svimmel af at tænke på perspektiverne i kvantefysikken, så har man ikke forstået noget som helst. I sidste uge hørte vi om, hvordan Niels Bohr var taget til England for at studere fysik hos det nu verdensberømte J.J. Thomson. Og det er præcis her, vi tager historien op igen. Thomson var nu en meget vigtig mand. Meget vigtig mand. Og han mødte den unge dansker Niels Bohr og synes, at han var lidt sløv. Hans sprog var uforståeligt. Og det er rigtigt, fordi man sagde om Niels Bohr, han kunne gøre sig fuldstændig uforståeligt på fire forskellige sprog. Så efter en par måneder, så skifter Bohr op til Manchester, hvor han møder Rutherford, som han kan vældig godt lide. Og Rutherford, selvom han havde sine egne idéer, var helt parat til at støtte den unge dansker, som han kunne godt lide, og som var evident en dygtig ung mand. Og Niels Bohr kunne pege på et lille problem. Ernest Rutherfords model baserede sig på udregninger af James Maxwell, hvis teori fejlagtigt antager, at en partikel, der ikke løber i en lige bane, vil udlade elektromagnetisk stråling i form af energi og accelerere ind i atomets kerne i løbet af nanosekunder. Det ville betyde, at for eksempel brint ville være et meget ustabilt atom. Det er det ikke. Tværtimod. Fordi det, man vidste dengang, og vi ved den dag i dag, er, at brintatomer er fuldstændig stabile. Så vi har et kæmpe fejl i vores forståelse. Så Niels Bohr siden fra 1811 til 13, så er han interesseret i forklare, hvorfor til trods for Maxwells ligninger og alt muligt andet, hvorfor den her atom er stabil. Hans forklaring er næsten snyderi, fordi han siger, at den kan ikke komme tættere på den atomkerne, den positive atomkerne, for det må den ikke. Det er simpelthen den mindste bane, og alle de tilladte bane er kvantiseret. Det er den første gang, man snakker om kvantisering, eller en diskret sæt af baner i forhold til partikler, i stedet for bare lys. Og på det tidspunkt, når det er i begyndelsen af 1912, så ved Niels Bohr ikke noget som helst om den diskret spektrum, som man har set, lysspektrum, som man har set i sollys, og som man kan også nu genskabe i laboratoriet med rent brint, som man ved, det er et brintspektrum. Men det er en ven, der fortæller ham det, så han sidder ned og laver en lille udregning, så skaber han faktisk det, vi kalder den gamle kvanteteori. Han nu har en beskrivelse, som hænger sammen. Det er måske lidt arbitrært, fordi han har indført de her diskrete baner fuldstændig, fordi han havde brug for den. Men folk er vildt begejstret for det. Og nu tror man, man har en beskrivelse af atomar struktur. Det er en lille bitte intern positivt ladet atomkerne. I dag vi ved, det har protoner og neutroner. Og så meget længere væk i forhold til kernens størrelse, så har vi elektroner i diskrete baner. Men man skulle vente endnu 10 år, før man havde den rigtige beskrivelse af kvantefysik og atomar struktur. Men den store idé var fuldstændig korrekt, og det var simpelthen den største tænkelige inspiration for folk. Bohr havde altså set på de såkaldte spektrallinjer, som er en slags lys, der udledes af forskellige typer atomer. Ved at observere disse, konkluderede han, at elektroner kan skifte bane inden for atomets struktur, og når det sker, udledes en energikvant, som fik tilnavnet en foton. Bohr forhindrede samtidig atomet i at kollapse ved at hævde, at der var en slags inderste bane i strukturen, hvor elektronet ikke kunne hoppe videre fra. Men det var ikke kun atomet, der havde en tiltrækningskraft. Også Niels Bohr var i stand til at skabe et innovativt miljø, og på den måde lokke de dygtigste atomforskere til København. For eksempel manden, der i 40'erne var tæt på at udvikle en atombombe for nazisterne, Werner Heisenberg, som i forlængelse af Bohrs atommodel opfandt matrixmekanikken, som kunne beskrive kvantefysikken i matematiske tabeller. Også den østrigske Erwin Schrödinger, det har med katten, kom til København og diskuterede sin ligning, der kunne beskrive, hvordan en partikel opfører sig, hvis man betragter den som en bølge frem for et punkt. Når vi kommer til lidt senere, til 1920, så er det nogle af Niels Bohrs venner, skolekammerater, som samlede et penge og lavede et institut herude på Bleibensvej, lige her, hvor vi sidder, og åbne Universitetsinstitut for Teoretisk Fysik i 1920, og så begynder det virkelig at gå i gang. Fordi Bohr har selv en tiltrækningskraft, og han kan for det første identificere de dygtigste og mest spændende unge forskere, og så lokke dem hertil, og så sætte alle de rigtige kollaborationer i gang, og simpelthen alle har set cheerleaders på amerikansk fodbold, men Niels Bohr var en cheerleader over dem. Alt det samme. Han kunne virkelig få det hele til at fungere. Spændingen, som man har aldrig set før. Og det var en blandt de mange utrolig dygtige folk her. En, der hedder Werner Heisenberg. En meget besværlig ung mand, som kom til København. Og i 1925, så har han arbejdet på Niels Bohrs gamle kvantefysik og set, at det kunne skrives på en lidt bedre måde. Og han skriver det, vi kalder matrixformulering af kvantefysik, som er helt rigtig kvantefysik, som vi kender den dag i dag. Der kommer også næsten samtidig en anden formulering af kvantefysik af Schrödinger, som lignede overhovedet ikke det, som Heisenberg havde gjort. Og Niels Bohr og Heisenberg var på den ene side, og de bragte Schrödinger her, lige herop til Bleibensvej, og hvis jeg peger ud af vinduet, så kan du se den vindue derovre, der var Niels Bohr både dengang. Og Schrödinger var forfærdeligt forkølet, og han lå i seng derovre, hvor Margrethe Bohr gav ham suppe at spise, og Niels og Heisenberg sad der og bankede løs på den stakkels Schrödinger lige derovre på den anden side af gården. Heldigvis var det en anden tysk fysiker og også matematiker, Max Born, som kunne vise, at det, som Schrödinger sagde, som var en lidt gammeldags differentiel formulering, og Heisenbergs ny matrixformulering var præcis det samme, bare sagt på to forskellige sprog. Max Born havde nogle andre meget fine bidrag til fysik og verdenskultur. Hans kulturelle bidrag var, at han var bedstefar til en gamle popsanger, det hedder Olivia Newton-John. Det var måske ikke den største bedrift, men. Men det han, når han kiggede på det her kvantefysik, som nu var brugbar, man kunne regne med det, så kunne han se, at det skulle fortolkes som en probabilistisk, en sandsynlighedsteori. Og ikke som gamle Newtons fysik, hvor det var fuldstændig deterministisk. Det skulle komme til at skabe nogle enorme problemer for fortolkning af det her kvantefysik. Men i hvert fald, nu at man vidste, at det hele var ens, så kunne både Schrödinger på den ene side og Heisenberg med stor hjælp fra en anden kollega, Wolfgang Pauli, igen udregne brintatomets spektrum, og heldigvis de begge to fik samme resultat, og endnu heldigere, det var samme resultat, som Bohr havde i 1913. Så nu havde man det rigtige kvantefysik, man havde et rigtigt billede af atomar struktur, og man havde nu en redskab, som kunne bruges til at lave faktisk temmelig komplicerede udregninger. Der begynder at opstå en kamp mellem to skoler i atomfysikken. På den ene side har vi kvantemekanikken med Bohr som general, og i den anden lejr finder vi Albert Einstein som eksponent for det, vi kalder den klassiske fysik. Grunden til striden ligger i to forskellige videnskabelige opfattelser. Bohr påstod nemlig, at fysikkens verden var probabilistisk, det vil sige sandsynlig, mens Einstein mente, at man kunne regne sig frem til alt og på den måde forudsige alle bevægelser. Det ville betyde, at verden var deterministisk. Det der med, at det var ikke en deterministisk teori, det var noget, som Einstein var meget utilfreds med, og det var alt det der med, at Gud kaster ikke med terninger, og man skulle have en fuldstændig deterministisk teori. Og det vil sige, hvis vi har en vis antal af partikler, og du fortæller mig med 100% nøjagtighed, præcis hvor de er, og i hvilken retning og med hvilken hastighed de bevæger sig, så kan jeg udregne, hvor de skulle være til hvilken som helst senere tidspunkt. Det er deterministisk. Og det vil sige, at hvis vi skaber det samme oprindelige betingelse gang på gang på gang, så vil vi altid få samme resultat på et senere tidspunkt. Og det er deterministisk, og næsten alt klassisk fysik på den måde. Og jeg vil sige, på mange måder, det er et urealistisk antagelse. Det er en idealiseret antagelse. Fordi hver gang vi skal finde ud, hvad de oprindelige betingelser er, hvor er en partikel, så skal vi lave en måling. Hvis vi skal finde dens hastighed og den retning, vi skal lave en måling. Og vi laver den antagelse, at den måling kan gøres så nænsom, at vi ikke ændrer systemet. Men selvfølgelig, hvis vi kigger på en partikel, så skal vi have nogle lyspartikler, der rammer den partikel. Og det kunne have en effekt, vores antagelse, at den effekt er så lille, vi kan ignorere det. Og det kan være godt nok, hvis vi taler om ting, som har makroskopisk størrelse, et billiardkugler, som er den klassiske eksempel. Men når vi kommer helt ned til atomar størrelse, så vil vi se, at den måleproces i sig selv vil nødvendigvis og uundgåeligt ændre systemet på et lidt vilkårlig måde. Så vi kan kun sige, jamen hvad er sandsynligheden, at vi vil få en anden resultat, og den ene eller den anden resultat. Så det er ikke en deterministisk teori mere. Einstein kunne ikke fordrage det. De kunne ikke løse gåden den, men vi kommer til det. Bohr fik altså ret. Målinger har indflydelse på, hvordan vi ser verden på atomniveau, og således kan vi desværre aldrig rigtig se naturen, som den findes. Denne idé kaldte man for Københavner-fortolkningen. Jeg kører tilbage gennem Fælledparken og bilder mig ind, at jeg forstår kvantefysikken lidt bedre. I hvert fald føler jeg mig godt svimmel. Tredje planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige program, er forbi for i dag. Udsendelsen var produceret af Experimentarium. Skriv gerne kommentarer eller idéer til henrikp@experimentarium.dk. Nu er der nyheder.